Wyżga i Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Piast Gliwice odpada z Ligi Mistrzów. Przegrają z Baty Borysów 1-2. Za 2 lata kierowcy pojadą obwodnicą Koszyc pod Krakowem. Ruszyła jej budowa. Plan odbudowy katedry Notre Dame przyjęty przez francuski parlament. 9 minut zabrakło piłkarzom Piasta Gliwice do sprawienia sensacji w eliminacjach Ligi Mistrzów. Drużyna ze Śląska wygrywała z Batę Borysów 1-0, ale w samej końcówce Białorusini strzelili 2 gole i wygrali 2-1. Piast żegna się z Ligą Mistrzów, a spotkanie oglądał Jan Kałucki. Po wczorajszym spotkaniu powtarzało się jedno słowo. Szkoda. Szkoda, bo Piast był w tym meczu lepszy. Szkoda, bo kontrolował jego przebieg. Szkoda, bo o wszystkim zaważył moment nieuwagi Franciszka Placha. Bramkarz Piasta niepotrzebnie wyszedł z bramki i sfaulował napastnika Batę w polu karnym. 11 na gola zamienił Herwajn Mokum. Był to pierwszy celny strzał mistrza Białorusi w tym meczu, ale wyraźnie dodał gościom wiatru w żagle. Wynik ustalił kilka minut później Zachar Wołkow. Szkoda mi chłopaków, bo dużo serca zostawili na boisku. Dużo biegali. Graliśmy w wielu fazach tak, jak chcieliśmy grać. To my kontrolowaliśmy ten mecz i tego żałuję. Tego żałuję przede wszystkim. Mówił trener Piasta Waldemar Fornalik. Drużyna ze Śląska odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wstydu nie było, ale to pokazuje, w którym miejscu jest polska piłka klubowa. Mistrzowie Polski będą teraz walczyć o Ligę Europy. Pierwszy przeciwnik Ryga FC. Z Gliwic Jan Kałucki. A więcej o meczu Piasta w wiadomościach sportowych za godzinę. Posłowie, na razie tylko Komisji Polityki Społecznej, byli jednomyślni. Rządowy projekt ustawy w sprawie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zyskał ich pozytywną opinię. Rządząca większość odrzuciła kilka poprawek opozycji, m.in. posła Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Sławomira Piechoty, który proponował znieść kryterium dochodowe w wysokości 1100 zł. Skoro wiele świadczeń służących wsparciu jest dzisiaj zupełnie wolnych od progu dochodowego, zwłaszcza świadczenia rodzinne na dzieci, to jeżeli tu mamy świadomość, że ci ludzie mają znaczne zwiększone dodatkowe koszty, to tym bardziej nie wprowadzajmy ograniczeń, które często, jak wiecie Państwo, prowadzą do paradoksów, że minimalne przekroczenie pewnej granicy powoduje pozbawienie całkowicie prawa do świadczeń. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz przekonywał, że projekt to początek poprawiania sytuacji dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przy 500 także zaczynaliśmy od kryteriów dochodowych przy pierwszym dziecku. My także zaczynamy naszą podróż, jeśli chodzi o to, żeby wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji miały własne środki finansowe. Drugie czytanie projektu dzisiaj. Ustawa, jeśli zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie w październiku. Centralne Biuro Antykorupcyjne z kontrolą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie na Podkarpaciu sprawdza decyzję burmistrza o ulgach w podatku. Sekretarz gminy potwierdził, że kontrola trwa od czerwca. Mieczysław Maczak wyjaśnił, że jest prowadzona z inicjatywy CBA i dotyczy udzielenia wybranym osobom ulg w spłacie zaległego podatku od nieruchomości i podatku rolnego w latach 2012-2018. Kontrole Biura Antykorupcyjnego trwają 3 miesiące. Ta w Strzyżowie powinna się zakończyć na początku września, ale zgodnie z ustawą o CBA w szczególnie ważnych przypadkach szef biura może ją przedłużyć maksymalnie do 6 miesięcy. Ruszyła budowa obwodnicy Koszyc pod Krakowem. Kierowcy mogą ominąć centrum miejscowości za 2 lata. Droga rozpocznie się w miejscu skrzyżowania krajowej 79 Kraków-Sandomierz z drogą wojewódzką, która na odcinku Koszyce-Szczurowa należy do najbardziej zatłoczonych w Małopolsce. Mieszkańcy będą mogli odetchnąć z ulgą, mówi burmistrz Koszyc Stanisław Rybak. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców i nie tylko mieszkańców, ale i podróżnych są te ciężkie samochody, które jeżdżą do żwirowni, które są zlokalizowane po drugiej stronie Wisły. Wykonanie tego obejścia i to, jak słyszę, w bardzo krótkim czasie, bo kilkunastu miesięcy, w sposób istotny, zasadniczy poprawi bezpieczeństwo, a także i takie warunki życia mieszkańców. Budowa obwodnicy pochłonie 22 miliony złotych. Francuski parlament przyjął plan odbudowy katedry Notre Dame. W kwietniu pożar zniszczył znaczną część dachu. Całkowicie spłonęła charakterystyczna wieża iglica świątyni. Z Paryża Marek Brzeziński.

że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. O właśnie, my wszyscy i oni też wysyłają ciepłe myśli w kierunku Muńka. Dużo zdrowia. 16,5 minuty po szóstej. Co do dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. Ano, różne ciekawe rzeczy, między innymi salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz zaprasza. Gościem będzie Tadeusz Cymański. Poza tym o ulicach sobie porozmawiamy, a konkretnie o nazwach ulic, bo pojawiła się bardzo ciekawa propozycja, trochę handlowa. No ale jak to teraz jest? Komercja wciska się w każdy nasz zakątek. I to jest tak, że nie mamy już galerii, tylko są galerie handlowe. Coraz częściej nie mamy parków, tylko parki handlowe. I tak samo taka niewinna ulica, jak Stokrotka czy Biedronka, okazuje się, że nie kojarzą się nam już z tymi rzeczami, którymi kiedyś były, tylko ze sklepami. Zdecydowanie. I jest ciekawa propozycja z Lublina. Jaka to propozycja? Proszę posłuchać, to za kilka minut w audycji porannej więcej na ten temat powiemy. Poza tym także sobie porozmawiamy o szyciu. Ale nie o takim szyciu, jak państwo myślą, tylko o szyciu skóry ludzkiej. Jak byłem dzieckiem, to lubiłem robić operacje na owocach i misiach. Czytałem książki fajne dla dzieci o medycynie, mnie bardzo zaintrygowały. W moim przypadku to się wiąże z taką wewnętrzną misją. Tak to właśnie wygląda. Po 7.40 odwiedzimy takie specjalne miejsca. To dlatego, że trwają obozy naukowe i na takim obozie naukowym, przygotowującym m.in. licealistów do studiów medycznych, były wczoraj zajęcia ze zszywania. Jak to wyglądało, nasza reporterka podpatrywała. Proszę posłuchać po 7.40. Cóż, poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Dziś będzie takie okolicznościowo jubileuszowe. To proszę posłuchać kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. A przed 9.00 cudze chwalicie. Idę aleją żwirową. O, przede mną paw rozkłada swój ogon w formie wachlarza. Jakież to miejsce ciekawe dzisiaj odwiedzimy. Proszę posłuchać przed 9.00. Elżbieta Korczyńska zaprasza spacerując aleją żwirową. To przed 9.00. Przed 7.00 oczywiście Krzysztof Szubzda zajrzy do kalendarza. No i pytają państwo też, czy się wczoraj Archeo wyczerpało. No, Archeo jest niewyczerpywalne, a umówiliśmy się ze słuchaczem na ten utwór. We'll be right back. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Trójek. Przypominam Państwu, że Piotr Łodej czeka. Ranek małpa.polskieradio.pl 71335. Pani Lidia napisała: dzień dobry. Jakoś normalnie gracie, ale to było przed tym utworem. Zapraszamy do Trójki. A co się jeszcze może wydarzyć? Proszę słuchać. 22 minuty po 6 w Lublinie jest już ulica Biedronki i Stokrotki. Dlaczego zatem miałoby nie być ulicy Lidla? Do takiego wniosku doszedł jeden z radców prawnych z Lublina. Pan Konrad złożył do Urzędu Miejskiego w Lublinie specjalną petycję w tej sprawie. A nasza reporterka zadała bardzo ważne pytanie. Gdyby Żabka była przy ulicy Żabki, to czy byłoby łatwiej do niej trafić? Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Chyba tak nie ma łatwiej zapamiętać. Taka sama nazwa. Ciekawostką jest, że całkiem niedaleko ulicy Stokrotki jest Biedronka, a niedaleko również ulicy Biedronki jest Stokrotka. Konrad Łakomy, lubelski radca prawny, autor petycji. Złożyłem petycję. Celem jej jest skłonienie do zastanowienia radnych naszych, czy na nadawaniu ulic zgodnych z nazwami podmiotów gospodarczych można dla miasta zarobić dodatkowe pieniądze. Być może Lidl zaoferuje jakieś pieniądze dla miasta i być może można byłoby taką nazwę nadać. Czyli pan chce, żeby powstała w Lublinie ulica Lidla. Czy coś pana z tym Lidlem łączy? Oczywiście nie mam nic wspólnego z Lidlem, poza zakupami, które tam od czasu do czasu robię. Szanowna Pani, petycja w sprawie ulicy Lidla trafiła do Rady Miasta Lublin. Rada Miasta Lublin poprosiła o opinię w tej sprawie prezydenta miasta Lublin. Aktualnie petycja jest w analizie w wydziałach merytorycznych urzędu. Można powiedzieć, że to jest wierzchołek góry lodowej. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. Dlatego, że pomimo, że on brzmi zabawnie, to w rzeczywistości trzeba sobie zdać sprawę, że komercja wciska się w każdy nasz zakątek. I to jest tak, że nie mamy już galerii, tylko są galerie handlowe. Coraz częściej nie mamy parków, tylko parki handlowe. I tak samo taka niewinna ulica, jak Stokrotka czy Biedronka, okazuje się, że nie kojarzą się nam już z tymi rzeczami, którymi kiedyś były, tylko ze sklepami. Faktem jest, że nazwy zostały nadane jeszcze w okresie PRL-u. To czy chcemy tego, czy nie chcemy, to w jakiś sposób te ulice reklamują te sieci w świadomości ludzi. Takie sieci jak, nie wiem, Biedronka czy Lidl mają po kilkanaście albo kilkadziesiąt sklepów w danym mieście. Czy zechcą wykupić wszystkie ulice i nazwać je swoim mianem? Wtedy będzie Lidla 1, Lidla 2, tak? No, myślę, że doszłoby do pewnego kuriozum. No właśnie, i co z Groszkami, co z Żabkami wtedy? Trzeba sobie powiedzieć, że sieci nie wymyślają tych nazw tak zupełnie jakby znikąd. To jest tak, że to jest przemyślana strategia, mająca na celu to, żeby jakiś symbol bardzo dobrze się kojarzył, wzbudzał pozytywne emocje. Jak wiem, gdzie sklep jest, to idę po prostu na pamięć. Ale gdyby było. No, gdyby było. Z drugiej strony musiała być tylko jedna Biedronka na jednej ulicy Biedronki. Tak, to muszą być jednak różne nazwy ulicy, tak. Na przykład firma Hestia jest na ulicy Hestii. Sąd jest na ulicy Temidy i jakoś to się wszystkim może kojarzy, tak? Ale raczej wręcz sklepy po latach, kiedy były żółte i miały się wyróżniać i no, były takim kleksem miejskim, no to w tych miastach, które trochę dbają o swoją przestrzeń, czyli w Zakopanem, w Sopocie, powoli te sklepy starają się jednak wtopić w tło, a nie na maksa wyróżnić, żeby jednak no, człowiek czuł jakiś rodzaj odpoczynku również w mieście. Dodajmy także, że lubelski ratusz od momentu wpłynięcia petycji ma 3 miesiące na udzielanie odpowiedzi w tej sprawie. Po ulicach spacerowała Agnieszka Szwajgier. My kłaniamy się Państwu z Myśliwieckiej 357. A tuż obok jest przecież Aleja Radiowej Trójki. Taki plan B. O poranku zbliża się 6.30, to już czas najwyższy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Henryk Kowalczyk zostaje na stanowisku ministra środowiska. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności. Poparło go 170 posłów, 246 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Wniosek zgłosili politycy PO Koalicji Obywatelskiej, według których minister jest odpowiedzialny za możliwość utraty unijnych środków na realizację programu Czyste Powietrze. Tragicznie mógł się zakończyć wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Pasłęku w Warmińsko-Mazurskiem. Samochód osobowy uderzył w pociąg relacji Olsztyn-Szczecin Główny, mówi Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Z policyjnych ustaleń wynika, że autem kierował 21-letni mężczyzna, pasażerowie to 19-letnia kobieta oraz 21-latek. Nikomu z pasażerów pociągu nic się nie stało. Policjanci, funkcjonariusze ABW, skarbówki i wielu innych służb mundurowych, a także żołnierze mają mieć prawo do emerytury po przepracowaniu 25 lat. Zniknąć ma warunek ukończenia 55 roku życia. Ustawa obejmie tych, którzy wstąpili do służby w 2013 roku. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, który opracowano na podstawie porozumienia MSWiA ze związkami zawodowymi. 4 dni przed wyborami parlamentarnymi na Ukrainie prezydent Rosji podpisał dekret poszerzający grono ukraińskich obywateli, którzy będą mogli w przyspieszonym tempie starać się o rosyjskie paszporty. Teraz o takie dokumenty będą mogli się ubiegać mieszkańcy całych obwodów donieckiego i ługańskiego i terenów kontrolowanych przez separatystów i części ukraińskich. Jedyny warunek jest taki, że muszą potwierdzić zameldowanie na stały pobyt w tych regionach w kwietniu 2014 roku, gdy zaczęła się wojna w Donbasie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Rod Stewart o poranku. Numer telefonu znany. No i przypominają Państwo niektóre ciekawe nazwy ulic. Dzień dobry, ja jeszcze chciałem przypomnieć, że areszt śledczy w Warszawie mieści się na Ciupagi, natomiast w Łodzi na ulicy Smutnej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, że pan to przypomniał. Zastanawiam się, czy którykolwiek stadion piłkarski będzie się mógł znajdować przy ulicy Ligi Mistrzów. Tak delikatnie nawiązuję do tego, co wczoraj wydarzyło się w Gliwicach. Chłosta batem. To tytuł, duży tytuł z przeglądu sportowego i od tego zaczniemy. Liga Mistrzów nie dla Piasta. 2 gole w 5 minut drużyny z Borysowa rozwiały marzenia gliwiczan. No i problem jest taki, że przez 80 minut tego meczu Piast był dobrą drużyną, dużo lepszą zdecydowanie, no ale w 80 przestał grać w piłkę i to wystarczyło. Wczoraj zastanawiali się niektórzy, czym może wygrać batę i awansować. Wszyscy twierdzili, że doświadczeniem i tak się właśnie stało. Doświadczenie w takich meczach zadecydowało. Piast odpada z eliminacji do Ligi Mistrzów. Duży tytuł z pierwszej strony przeglądu sportowego. Dziennik Gazeta Prawna i tutaj ciekawe tematy. Ostatni dzwonek dla strajku we wrześniu. Eksperci i resort pracy, a nawet niektórzy związkowcy mają wątpliwości, czy zwykłe referendum i odwieszenie strajku nauczycieli we wrześniu będzie zgodne z przepisami. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje zawieszenia protestu. Takie rozważania na pierwszej stronie. Obok ciekawe także, ciekawa informacja, będą patenty na algorytmy. Polskie prawo dopuści możliwość patentowania rozwiązań informatycznych. Programy jako takie wciąż nie mogą zostać uznane za wynalazek, ale same idee już jak najbardziej. Firma, która wymyśli na przykład nowy sposób prezentacji plików, będzie mogła uzyskać na niego monopol. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej, który trafił właśnie do Sejmu. Więcej na ten temat na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Tu w wielu gazetach ta informacja, że pani poseł Krystyna Pawłowicz odchodzi z polityki. Odchodzę z polityki, ale nie z Twittera. Jak państwo wiedzą, być może pani poseł jest bardzo aktywna na Twitterze, ale duży artykuł o tym, że to były dobre rządy dla mafii. To zeznania szefa Związku Celników, który zeznawał przed Komisją do Spraw VAT. Takie zeznania złożył wczoraj Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Gazeta Wyborcza informuje, że minister Ziobro zmienił zasady kontroli osobistych, oględziny ciała zamiast manualne, sprawdzenie miejsc intymnych i trudno dostępnych kontroli już nie będzie musiała przeprowadzić osoba tej samej płci. To duży artykuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nasz dziennik informuje o tym, że seniorzy pod ochroną, kradzieże na wnuczka czy na policjanta to specjalne strategie świata przestępczego wycelowane w osoby starsze. Chronić grupę najbardziej zagrożonych tego rodzaju bezprawiem ma kampania Bezpieczni 60+. Plus. Z myślą zwłaszcza o seniorach Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje profesjonalną sieć pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. To pierwsza strona naszego dziennika. Jeszcze Rzeczpospolita. Ulotny smak cydru w produkcji trunku z naszych jabłek. Mieliśmy być potęgą, sprzedaż cydru w ostatnim roku jednak gwałtownie spada. Powód to bezsensowna polityka państwa wobec producentów tego napoju. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do końca maja sprzedano cydr o wartości zaledwie 62 milionów złotych. To o niemal 1/4 mniej niż rok wcześniej, a jeszcze 5 lat temu eksperci przewidywali, że wartość rynku tego alkoholu w ciągu dekady przekroczy 1 mld złotych. Krajowi producenci tego trunku wciąż w pocie czoła naklejają na przykład na butelki papierowe banderole. Dzieje się tak, chociaż premier Mateusz Morawiecki w 2017 roku obiecał zerową stawkę akcyzy na cydr i likwidację banderoli. Na obietnicach się skończyło. Poza tym, choć cydry mają moc piwa, w świetle prawa są winami. W efekcie nie mogą się reklamować. Duży tytuł z Rzeczpospolitej. Ulotny smak cydru. Tutaj także informacje na temat samochodów. Aż 214 modeli elektrycznych aut w porównaniu do 60 dzisiaj będzie dostępnych na rynku europejskim w 2021 roku. Taka informacja to z Rzeczpospolitej i też o samochodach elektrycznych na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Nazwa wyprzedziła rodzime e-auto. Pojazd wciąż jest wirtualny, a prezentacja prototypu się opóźnia, ale spółka Electromobility Poland wymyśliła już markę dla samochodu, który za 3,5 roku chce produkować masowo. To taka zapowiedź na pierwszej stronie. Na trzeciej jest rozwinięcie. Zaglądamy i czytamy, że Electromobility Poland ma już nazwę dla polskiego samochodu elektrycznego, ale jej nie ujawnia. Let's go, baby, where the action is. The Waterboys. Mówiliśmy pół godziny temu o tym, że w Lublinie są ulice i Biedronki, i Stokrotki. Jeden z radców prawnych zastanawia się, czy nie powinna być ulica Lidla, bo teraz wszystko kojarzy nam się handlowo. Zresztą wypowiadał się pan radca na naszej antenie. Pan Robert napisał, że w tym samym Lublinie Stadion Miejski znajduje się przy ulicy Stadionowej. Tu jeszcze podpowiedź od pani Heli z Gdyni, że przy Krupniczej pewnie były kramy i sklepy i magazyny z rozmaitymi kaszami. Dawniej krupy to dzisiejsze kasze. 71335. No i jeszcze ktoś podpowiada życzliwie, że w Krakowie Izba Wytrzeźwień przy ulicy Rozrywka 1. Urywki z kalendarza. Za 9:07 się zrobiło. Krzysztof Szubza. Dziś 18 lipca. Czy zdają sobie państwo sprawę, że dokładnie 16 lat temu wyłączono na stałe ostatni polski komputer Odra 1305? 10 lat po tym wydarzeniu, też 18 lipca, zbankrutuje Detroit. Potężna amerykańska aglomeracja, siedziba General Motors, Forda i Chryslera. A dokładnie 88 lat przed upadkiem Detroit, Adolf Hitler wyda Mein Kampf. Dzieje się to oczywiście w 2511 rocznicę zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora II, co miało miejsce też 18 lipca. Jeśli wciąż uważają państwo, że to przypadki, to jak wyjaśnić fakt, że również 18 lipca, 2484 lata po zburzeniu Jerozolimy, nasza podwójna noblistka Maria Skłodowska-Curie ogłasza światu odkrycie polonu. A dwa lata później nasz pojedynczy noblista, Henryk Sienkiewicz, otrzymuje w darze od narodu polskiego dworek w Oblęgorku. Polacy nie wiedzą wtedy jeszcze, że już za 37 lat, też 18 lipca w Gdyni, przyjdzie na świat Jacek Fedorowicz. Skąd mają wiedzieć? Wtedy nie było jeszcze Gdyni. Kiedy mały Jacek świętuje swoje piąte urodziny w portowej Gdyni, z japońskiego portu Maizuru wypływa wielki niszczyciel Shimakaze. Reakcja świata jest natychmiastowa. 27 lat później, 18 lipca 1969 roku, w Warszawie powstaje Centrum Radiowo-Telewizyjne Przyworonicza, a w Kingston ustanawiają Order Jamajki. Jednym z jego kawalerów będzie już niebawem Nelson Mandela, urodzony też 18 lipca. W roku 1969, kiedy Mandela świętuje swoje 51. urodziny, a w gmachu przy Woronicza przecinają wstęgę, ubiegający się o fotel prezydenta USA Ted Kennedy spada z mostu na wyspie Martha's Vineyard u wybrzeży stanu Massachusetts. Na szczęście przeżywa. Jest dokładnie 2555. rocznica zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora. Teraz już wypadki toczą się same. Dokładnie 2 lata później swoją karierę reprezentacyjną kończy Pele, a po kolejnych 3 latach Sejm PRL przyjmuje ustawę powołującą fundusz alimentacyjny. Wreszcie nadchodzi rok 1982. Polska świętuje 84. rocznicę odkrycia polonu, Jamajka 13. rocznicę ustanowienia Orderu Jamajki, a cały świat nie wie jeszcze, że równo za 11 lat zgaśnie na zawsze komputer Odra 1305. I tego właśnie dnia w Siedlcach rodzą się bracia Mroczek. Oto, właśnie. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękuję. Kogoś to przypominało. Za 5 minut będzie 7 audycja poranna. Przypominamy Państwu, że to już jutro. Jutro Lato z Radiem Festiwal w Pucku, a na koncercie w sobotę wystąpi między innymi Daria Zawiało. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma, także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive.